ลงานขึ้นมาขึ้นมาจึงว่าสร้างบ้านกว่าจะเป็นบ้านสร้างเมืองกว่าจะเป็นเมืองสร้างวัดกว่าจะเป็นวัดไม่ใช่งานเบาแต่ก่อนทำเอาเองทั้งนั้นนะเงินทองจะไปหาที่ไหนมาจ้างชาวบ้านมันมีก็จะเป็นวัดเป็นวาไม่ใช่งานเบาที่มือต่อไปนี่ก็ไม่มีอะไรนะงานที่จะเป็นงานที่จะต้องช่วยกันอาจจะมีบางขเล็กที่เป็นหน่อยทำมีก็ยังจะบอกต่อแต่หากว่าไม่บอกให้พากันพักตามสบายเว้นแต่ตอนเย็นๆหลังจากปัดตัดแล้วมีอะไรจะบอกไม่อยากให้มีการมีงานอะไรเป็นยืดยาวติดต่อยาวนานทำอะไรยังอยากรีบทำรีบทำทำมันแล้วจะได้พักเพราะเราไม่ถืองานถือการเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องเล่นการงานทำเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเท่านั้นคิดหลายปีแล้วนะไอ้ทำขอบกันขอบสะพังนี่นะถ้ามันพังไปแล้วนี่มันยังจะเอาหน้าจะเอาขึ้นมากก็ยากนี่มันก็พังลงไปหลายแต่ก่อนลาดชันมันลาดเดี๋ยวนี้ความลาดชันไม่มีอ่ะมันมีแต่ชันดินโอกาสที่จะพังมันก็ยิ่งง่ายที่นี่มันพังเข้าไปแล้วนี่ลำบากคิดจะทำตัวปีที่แล้วไม่มีเวลาแล้วฝนตกตกเลยปีนี้ก็มีจังหวะฝนตกก็พอสมควรเวลามีเวลาก็น้ำก็ลดก็สูบน้ำออกไปสัก20 เซนไม่ใช่น้อยนะน้ำตอนนี้มันจำเป็นสูบไปก็เป็นประโยชน์ตรงอื่นชุ่มชื่นไปสรุปแล้วงานสระงานทำเขื่อนกันดินพังแล้วมีแต่แต่งขอบนิดหน่อยเพราะมันจะยุบไปหน้าเพราะว่าบางทีคนเกียร์นะเขาไม่เคยสนใจบอกให้เขาตำเขาก่อนตำสักแต่ว่าเราบอกให้แน่นไม่แน่นไม่สนไอ้อย่างหนึ่งเราก็ไม่อยากให้แน่นมากเพราะแน่นมากความดันมากความอายุของจิตมันยังไม่แข็งพอจึงว่าตอนเช้านี่เดียวเน้นนะแล้วเรามาลดาจะบอกเด็กดอกมีเด็กอยู่ลดคานลดเสาลดผนังนี่ลดมากๆตอนเช้าตอนเย็นยังน้อยที่สุดฝนตกหนักๆมามันจะหนักเพิ่มขึ้นแล้วมันก็ดินจะยกตัวลงเราก็เอามาตรงไหนมันยุบก็ตรงสูงไปเกียร์ตรงสูงไปเสริมตรงไหนมันยุบตรงเสริมมันสูงมาในนี่เราก็ไปเอาดินตรงที่สต็อกไว้เอามาใส่ค่อยแต่งไปหลังจากตัดตัดแล้วไม่มีปัญหาอะไรงานการอื่นไม่อยากให้พากันคิดเท่าไหร่อยากให้อยู่เฉยๆเพราะคิดขึ้นมานั่นคือสิ่งที่ไม่จำเป็นผมพาหมูเห็ดหรือพาทำอะไรมันจำเป็นนะจริงๆที่ไม่ที่มองไม่เห็นนั่นคือไม่จำเป็นไม่อยากให้พากันไปคิดคิดแล้วมันเป็นการเป็นงานขึ้นมาเพราะเราไม่ดีมุ่งเพื่อการเพื่องานเป็นเครื่องอยู่นั่นก็เหมือนกันลงรถเหมือนกันทำไมจึงลื้อก็ผุมันผุลงหมดอ่ะปวกมันกินปวกมันกินพอเราฝังเสาไม้ลงไปถึงดินที่นี่เทปูนมาปรับทีหลังขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนนะมันจำเป็นทั้งนั้นปวดเดิมไม่ทำมันก็ไม่ได้สารพัดหนูมันไป ทำลายทุกอย่างฟืนสายไฟอะไรมีปัญหาทำแล้วมันก็สบายไม่กังวลไม่หายแล้วมันก็หายห่วงอย่างหนึ่งก็เวลาว่างๆการไปมาหาสู่กันก็ระมัดระวังในการที่จะพูดจาหยอกล้อไม่มีความจำเป็นไม่มีจิตอย่าไปพูดหยอกล้อพูดโดยไม่จำเป็นอันนั้นเป็นทุพภาษิตเป็นพาคำพูดที่ผิดศีลพูดไม่เป็นมีสาระพูดไม่เป็นประโยชน์พูดเพื่อขนองปากไม่มีสติอันนั้นผิดศีลต้องระมัดระวังพูดต้องมีเหตุมีผลพูดต้องไปมาในเมื่อมีกิจที่จะไปมาหาสู่มีกิจที่จะพูดจาปราศรัยพูดแต่สิ่งที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อย่าไปพูดแม้แต่คิดที่จะไปคิดชอบพูดเงี้ยไปหยอกกันชอบพูดเล่นกันบางทีคนมันพระมันหงุดหงิดเป็นนะพระหงุดหงิดมากไปงาดมันมากกว่าชาวบ้านซะชาวบ้านเพราะเขามันตกถึงพื้นดินนะโอกาสที่จะเซที่จะตกหล่นไม่มีพระมันตกได้จึงว่าหงุดหงิดง่ายต้องระวังอย่าไม่มีความจำเป็นอย่าไปหยอกไปเล่นเวลาใจดีดีก็ไม่มีปัญหาเวลาใจไม่ดีมันจะมีปัญหาจึงว่าต้องระมัดระวังผมยังกังวลอยู่เวลาไม่อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการมีงานอะไรถ้าผมไม่อยู่นี่ไม่อยากให้มีอะไรนะมันอดที่จะขะน้องไม่ได้ชอบไปบิณฑบาตบรรณาสีนวลคนใส่บาตรเยอะบรรณาสีนวลจะเรียกว่าเกือบทุกครอบครัวนู่นแล้วแต่ก่อนบรรณาสีนวลคนใส่บาตรไม่ค่อยจะไม่ใครจะถึง20คนทีแรกมีบรรณหีบมาด้วยก็ประมาณสัก6คน7คนวันหนึ่งก็ประมาณ25ถึง30เป็นอย่างยิ่งข้าวก็พอฉันอยู่ดอกเหลืออาหารก็พอฉันอยู่อาหารกวัดเนี่ยไม่มีการทำมันไม่มีคนทำผู้ที่จะมีอาหารมาใส่มานำอาหารมาจากที่อื่นไม่มีบิณฑบาตมายังไงก็ฉันกันอย่างนั้นฉันกันอย่างนั้นทางวัดอาจจะมีบางก็มีลุงดอน่ะตำแจ่วตำน้ำพริกไม่ใช่ตำน้ำพริกตำพริกนี่นะตำพริกเกลือใส่เข้าไปน้ำปลามีบ้างไม่มีบ้างก็อร่อยนะเพราะอร่อยนี่มันอยู่กับความหิวถ้าหากว่ามันอิ่มแล้วไม่อร่อยสักอย่างอร่อยมันอยู่กันน้ำย่อยถ้าหากว่าไม่มีน้ำย่อยนะอาหารจะดีขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเขาบอกอร่อยไม่มีเดี๋ยวนี้อะไรต่ออะไรก็เปลี่ยนแปลงทั้งนั้น โลกเขาเปลี่ยนแปลงโลกเขาเปลี่ยนแปลงไม่หยุดเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวไปข้างหน้าเปลี่ยนแปลงเพื่อถอยหลังกลับมาเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าเปลี่ยนแปลงในการที่จะถอยหลังกลับมาเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นแต่ธรรมไม่มีการเปลี่ยนแปลงโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทุกขณะธรรมไม่มีการเปลี่ยนแปลงธรรมทรงความเป็นธรรมตลอดกาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำว่าอนิจจังโลกกธาตุเป็นอนิจจังตลอดกาลคำว่าทุกขังในโลกเกิดมาจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นเกิดขึ้นมาแล้วจะหาอะไรเป็นแก่นเป็นสารไม่ได้ทุกอย่างจะต้องสลักหักพังชำรุดสุดโทรมนี่โลกจะก้าวหน้าโลกจะถอยหลังโลกจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะบวกลบแต่ธรรมคงเส้นคงวาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้ตลอดมาและเป็นอย่างนี้ตลอดกาลไปจึงว่าอยู่ก็ทำใจสม่ำเสมอถ้าหากว่าใจไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่แล่นเข้าแล่นออกแล่นเข้าแล่นออกแล่นขึ้นเล่นแล่นลงแล่นได้แล่นเสียแล่นดีใจแล่นเสียใจถ้าหากว่าอยู่ก็ทำแล้วแล่นดีใจแล่นเสียใจแล่นได้แล่นเสียถึงจะมีการเกี่ยวข้องแต่ก็มีธรรมเป็นหลักไปเกี่ยวข้องเรื่องโลกก็รู้ว่าอันนั้นเป็นโลกนั้นไม่ยึดโลกเป็นเราถึงจะเป็นยังไงเป็นยังไงโลกเขาเป็นอย่างนี้จะดีก็โลกเขาก็มีความดีมีเรื่องดีจะไม่ดีก็เป็นเรื่องของโลกเขามีสิ่งที่ไม่ดีโลกเขาเป็นอย่างนี้มาตลอดกาลเราจะปรารถนาแต่สิ่งที่พอใจสิ่งที่ชอบใจสิ่งที่พึงปรารถนาสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่พอใจไม่พึงปรารถนาเราไม่ปรารถนาไม่ได้โลกเขาต้องเป็นโลกมีทั้งมืดมีทั้งสว่างมีทั้งดำมีทั้งขาวมีทั้งทุกข์มีทั้งสุขมีทั้งหัวเราะและมีทั้งร้องไห้โลกเป็นอย่างนี้เราเกิดมาในโลกต้องต่อสู้ทุกอย่างอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นถอยหลังไม่มีแล้วสบายท่านของไม่ต้องมายุบมายิบดอกอันนั่นก็ให้มีอันนั่นก็ให้มีเราต้องคิดสิ่งที่มันจำเป็นอะไรมันจำเป็นอะไรมันจำเป็นเอาสิ่งที่จำเป็นนั่นละนี่ให้มันเป็นหน้าเป็นตาพอแล้วก็กันนี่เครื่องใช้ไม้สอยในเฮือนเฮานั่นมีอย่างแน่ไอ้อย่างที่มันจำเป็นมากๆเราก็คิดสิ่งที่จำเป็นมากๆนั่นละอันนั้นก็จะเอาอันนั้นก็จะเอาอันนั้นก็จะเอามันหลายอย่างทั้งที่จำเป็นไม่จำเป็นบางทีค่าใช้จ่ายมันก็มากแต่เอาจริงๆจังหาอะไรที่จะเป็นหลักที่ได้ใช้สอยเป็นประโยชน์จริงๆบ่มีนะอย่าถือประเพณีอย่าถือประเพณีต้องถือเหตุผลถือความคิดความเป็นหลัก หมอนนี่คุณหมอนเท่าไหร่มันหมอนในวัดนี่มันโอ้โหมันไม่ใช่ของเล่น ก็เห็นอยู่แล้วหมอนมันหลายแล้วจะเอามาให้พี่สั่งก็เอาไว้ใช้ในเฮือนเป็นยังไงสิ่งที่จำเป็นผ้าสบงสิ่งที่จำเป็นผ้าจีบอบอนนี่อะไรต่ออะไรนี่เราก็คิดนี่สิ่งที่เป็นผ้าสบงผ้าจีบอนบ่มี นั่นเอาหมอนพุ่นนี่ทั้งๆที่หมอนในวัดเนี่ยมันขนไปที่มันก็สิบ่ไหวพุ่นนี่เดี๋ยวนี้อันนี้มันไม่ใช่ว่าอยากได้นะเดี๋ยวนี้ในวัดนี่มันคล้ายๆกับว่าถึงมีมากมันก็แบ่งใจแบ่งปันแจกจ่ายไปในบางแห่งบางจุดที่ท่านไม่เคยสะดวกเมื่อกี้ถามนะในบาทมีหยังนะเม่นเลยบ่มีหยังในบาทมันก็มีแต่หาผ้ากรองน้ำมาแล้วก็กรองเข็มมาได้มานี่อันนี้เป็นบริขารจำเป็นบริขารแปดประคตเอวอย่างนั้นพูดถึงประคตเอวนี่รัชดาไปไหนนะไปไหนไปบ้านไปอำเภอหนองสูงไปเห็นประคตเอวมาประคตเอวใหม่บ้านหนองสูงคนดีเอามาเหมือนเราอยากได้อันนั้นอันนี้ต้องคิดถึงอะไรที่จำเป็นอะไรที่จะเป็นประโยชน์นี่เพราะเงินทองมันหายากขึ้นทุกวันนี่จะใช้ใจต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์ใช่จะซื้อก็ซื้อถึงที่มันจำเป็นและเป็นประโยชน์ไม่ใช่อันนั้นก็อันนั้นประเพณีไม่ใช่บัจจำหนีทายาท่านดอแต่ก็อยากให้พากันคิดพากันอ่านบ้างอย่างช้อนอย่างนั้นถ้าพีอย่างนั้นถ้วยชามอย่างนั้นควรที่จะจะจัดมาให้มันในถ้วยที่วัดอย่างนี้ช้อนอย่างนั้นบางทีมันมีอยู่หรอกนานๆเขามันนี่มันห่มหมดไปมันหมดไปนี่มันก็ต้องคิดนี่เอาสิ่งที่มันช้อนในวัดเท่านี้มันบ่มันน้อยแล้วบ่น้อยก็มันมีหยังดอกบอกให้เข้ามาก็มาให้โลดแต่พูดถึงผู้ที่จะนำของมาถวายเป็นของวัดของวาต้องคิดถึงสิ่งที่จำเป็นจะได้สิ่งที่จำเป็นที่จะต้องใช้หมอนี่ลูกก็ตั้งหลายบาทนี่หมอนี่ก็ไปซื้อนี่ลูกหนึ่งมันไม่ถึง40-50 บาทคุณบ่ถึงบ่ฮะอืม